สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำก็คงจะทราบว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ไม่งั้นเราก็คงจะไม่ได้มาฟังกันอยู่เรื่อยเพราะฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ประเทืองปัญญาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความปล่อยวางเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเข้าใจเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเห็นชอบเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันนะฟังด้วยทำไปด้วยเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้ามาเคยนึกถึงการ์ตูนที่ได้เคยดูมาในสมัยเด็กๆแต่เป็นตัวละครเป็นการ์ตูนที่เขาเขียนเป็นการ์ตูนมาเล่นๆนี่แหละเขาได้นำเสนอตัวการ์ตูนตัวหนึ่งนั่นก็คือนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศอย่างที่เราเคยเห็นว่าตัวมันใหญ่ๆนะมีปีกเล็กๆบินไม่ได้แต่วิ่งเร็วนั่นแหละนะเป็นการ์ตูนนกกระจอกเทศประเภทนั้นเวลาที่มันกลัวสิ่งใดนะคอมันจะยาวๆแล้วตัวมันก็สูงใหญ่น้ำหนักมากขายาวๆด้วยวิ่งเร็วปีกเล็กนิดเดียวตัวมันสูงใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันเจออันตรายอะไรที่มันกลัวเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีนะหรืออีกวิธีหนึ่งมันก็จะเอาหัวของมันเนี่ยซุกเข้าไปในดินนะซุกเข้าไปในดินคือตัวเองจะได้ไม่เห็นอันตรายอันนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วตอนนั้นสมัยเด็กๆดูนกกระจอกเทศที่ในการ์ตูนนี้เห็นพฤติกรรมของนกกระจอกเทศที่มันเอาหัวซุกเข้าไปในดินเวลาที่มันเจออันตรายมันก็คิดว่ามันไม่เห็นแล้วมันก็เลยจะปลอดภัยก็มานึกขำอยู่ว่าโอ้ทำไมนกมันไม่ค่อยฉลาดเลยฮะนะมันเจอปัญหาในชีวิตคืออันตรายต่างๆเนี่ยมันก็หัวซุกเข้าไปนะคิดว่าตัวเองไม่เห็นแล้วก็คืออันตรายไม่มีเป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้มานึกย้อนนะดูมนุษย์ว่าเอ้ยมนุษย์คงไม่โง่ขนาดนี้มั้งเราฉลาดนะนี่ก็ถ่ายมาให้เราดูถึงความโง่เป็นคติเตือนใจเฉยแต่พอเรามาพิจารณาชีวิตของมนุษย์เราจริงๆนะหลายๆโอกาสเราก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ท่านฟังลองคิดดูเวลาที่เราจะละความทุกข์เนี่ยมงคลบอกหนีทุกข์นะเจอคนนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่เจอมันหรอกหนีอ้าวหนีปัญหานี่อย่างนี้นะเหมือนนกกระจอกเทศหรือเปล่าพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะท่านผู้ฟังในเรื่องของกิจที่ควรทําในเรื่องของอริยสัจหนึ่งในนั้นคือเรื่องของความทุกข์ข้อทุกข์เนี่ยไม่ได้ให้หนีนะไม่ได้ให้หนีเราคิดว่านี่เป็นสิ่งเป็นทุกข์ฉันไม่เจอมันหรอกไม่เอาเบื่อไม่ทําไม่ไปไม่ชอบไม่เจอไม่พูดถึงนั้นหนีคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยแต่ว่าเป็นตรงกันข้ามเหมือนกับนกกระจอกเทศในการ์ตูนหรือเปล่าวิธีการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่หนีพระเจ้าได้กล่าวถึงกิจที่ควรทําในเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องของความทุกข์อริยสัจคือความทุกข์เนี่ยคุณต้องทํากับมันยังไงไม่ใช่หนีให้หนีทุกข์ไม่ใช่แต่ให้เราทําความเข้าใจอริยสัจคือทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ในภาษาบาลีเวลาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ใช้คำว่ากำหนดรู้กำหนดรู้ก็คือทำความเข้าใจนั่นแหละรู้ให้มันรอบคอบชัดเจนถึงแง่มุมว่าไอ้เจ้าความทุกข์นี่มันเป็นยังไงนะไม่ใช่หนีเราเจอปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณหนีปัญหาหนีอยู่เรื่อยตรงนี้มีปัญหาก็หนีตรงนั้นมีปัญหาก็หนีสุดท้ายคุณจะหนีไปไหนมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปที่เมืองหนึ่งแล้วก็ในที่นั้นก็มีมเหสีของพระราชาในที่นั้นที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าเนื่องจากเหตุบางประการนะไม่ชอบไม่ศรัทธาไม่มีความเคารพก็เลยให้ลูกน้องทั้งหลายนะบอกประชาชนนะไปลุมด่าพวกสมณะล้นนะใครที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็ไปลุมด่าให้หมดนะเป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งหลายวันทีเดียวพอวันที่5วันที่6ท่านพระอนนท์ก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเราไปเถอะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละนะเขารุมด่ากันชนิดว่าเละเลยออกไปบิณฑบาตนี่ก็ถูกด่าเละเลยเราไปที่อื่นดีกว่านะบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นละนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าไปที่อื่นแล้วถูกด่าอีกทำไงเอาก็ไปที่อื่นอีกถ้าไปที่อื่นแล้วถูกด่าทำไงก็ไปที่อื่นอีกเอางี้มันจะจบเมื่อไหร่นะเราไม่ได้หนีปัญหาเราอย่าทำแบบนกกระจอกเทศทำผู้ฟังคนที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะยิ่งอย่าคิดว่าแหมเราอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วก็สบายละ แฮปปี้จบนะอกุศลไม่เกิดก็อกุศลมันอยู่เต็มจิตบางครั้งแต่ห้องมันรกอยู่อย่างเงี้ยคุณก็คิดว่าเอาผ้าปิดไว้ทุกอย่างซุกไว้ใต้พรมเดี๋ยวดีเองเรียบร้อยละสบายใจละมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมคุณไม่พอใจสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาก็ตามเป็นสุขเวทนาก็ตามเป็นเวทนาใดๆก็ตามเถอะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจความทุกข์นั้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีนะสิ่งนั้นแทนที่เราจะแก้ไขมันได้ทำความเข้าใจได้ให้มันถูกต้องว่าสิ่งนี้เป็นยังไงแก้ยังไงทำต่อไปยังไงโทษมันคืออะไรประโยชน์ของมันมีไหมเราก็จะมีแต่หนีแต่หนีแต่หนีแล้วจะหนีไปที่ไหนอ่ะหนีจนตายแล้วก็ยังหนีไม่พ้นก็ต้องเกิดใหม่ก็ต้องมาหนีมันอีกหนีจนตายไม่รู้เป็นสังสารวัฏนั่นแหละพันชาติล้านชาติแสนชาติอย่าไปนับมันเลยมันมากกว่านั้นมากนะเราคิดว่าเราจะหนีทุกเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกด้วยการที่ไม่ต้องไปดูมันเราต้องเก็บให้เรียบร้อยท่านผู้ฟังเราต้องทำความสะอาดให้ดีเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของความทุกข์นั่นคือการทำความเข้าใจภาษาที่เขาแปลก็คือทำความกำหนดรู้เราต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งให้มันสะอาดเช่นว่าเราต้องการจัดห้องที่มันรกจัดสถานที่ที่มันไม่สะอาดเนี่ยให้มันดีให้มันสะอาดเรียบร้อยขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องหยิบออกก่อนอะไรที่รกคุณต้องปัดออกอะไรที่มันสกปรกคุณก็ปัดออกเช็ดออกนะล้างออกเราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปโดยที่ยังไม่เอาไอ้สิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่มันเลอะเทอะสิ่งที่มันวุ่นวายวางแล้วมันยุ่งอยู่เนี่ยเอาออกเนี่ยแล้วจะเอาสิ่งใหม่เข้าไปมันไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปก่อนกระบวนการที่เราเอาออกเนี่ยนะก็คือเราเอาอกุศลออกนะสิ่งที่สกปรกสิ่งที่ทำให้มันรกรุงรังแล้วคุณออกคุณจะเอาออกยังไงอ่ะคุณก็ต้องเห็นมันก่อนสิคุณต้องเห็นมันก่อนคุณต้องเห็นต้องพิจารณาต้องดูถ้าเราจะมามัวหนีปิดตาไว้ไม่เห็นแล้วไม่ดูแล้วอันนี้มันดูไม่สบายใจไม่ดูหรอกอ้าวก็เหมือนนกกระจอกสินกกระจอกเทศนะที่ว่าปิดตาตัวเองนะอันตรายไม่มีก็คิดว่าปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกแล้วถ้าคุณไม่ดูว่าในตัวเองมีสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วหยิบมันออกไปอกุศลก็ยังอยู่ตรงนั้นคุณเอากุศลใหม่เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังเละอยู่ข้างล่างมันก็ยังเน่าอยู่ข้างล่างมันก็ยังสกปรกอยู่ข้างในไอ้ตรงนี้แหละที่อยู่ดีมาวันดีคืนดีมันก็จะระเบิดตู้มออกมานะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีละมันระเบิดตู้ออกมาแล้วตัวเราก็เละคนข้างๆก็เจ็บนะซึ่งเราต้องทำให้ถูกกระบวนการท่านผู้ฟังก่อนที่จะเอาของใหม่ของดีใส่เข้าไปนะเราก็ทำจิตนะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนนะคือมันก็ไปด้วยกันนะหมายความว่าจิตเราทำความสะอาดระดับหนึ่งเราเอาของดีใส่เข้าไประดับหนึ่งนะทำความสะอาดสิ่งที่มันละเอียดลงไปก็ของดีใหม่ใส่เข้าไประดับหนึ่งทำไปอย่างนี้นะอย่าหนีปัญหานะมีปัญหาในใจในจิตจะทำความสะอาดคุณเอาสองของสกปรกออกนะด้วยการทำอย่างไรกระบวนการที่พระเจ้าให้ไว้นะก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8คือชีวิตเรานั่นเองนะวิธีการดำเนินชีวิตของเราว่าเราควรจะต้องทำยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราจะเป็นปัญหาในที่ทำงานเป็นปัญหาที่ในครอบครัวหรือเป็นปัญหาที่โรงเรียนไม่ชอบเพื่อนคนนี้หรือเป็นปัญหาบ้านเมืองระดับไหนก็แล้วแต่จะเป็นที่ทำงานในสถานที่ราชการเอกชนในครอบครัวของเราหรือแม้แต่ที่ไหนๆปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันยุ่งใจทำเราให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นวิธีการหนึ่งที่บางคนอาจจะทำซึ่งอย่างที่บอกไปเหมือนนกกระจอกเทศก็คือว่าหนีออกไม่เอาไม่สนไม่ยุ่งละฉันไปดีกว่าเปิดนะไม่ต้องไปคุยกับคนนี้ไม่เห็นมันอย่าไปยุ่งเรื่องนี้อะไรต่างๆนะซึ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีที่ว่าสุดโต่งข้างหนึ่งส่วนอีกสุดโต่งอีกข้างหนึ่งทำยังไงก็พุ่งเข้าใส่เลยอัดเละนะทุกคนด่าหมดนะต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นเปล่านะนี่ก็สุดโต่งอีกข้างหนึ่งนะเราพูดถึงสุดโต่งนะท่านฟังอย่างหนึ่งคือหนีนะไม่เอาไม่สนอีกอย่างหนึ่งก็คือพุ่งเข้าใส่นะชนิดว่าเอาสุดโต่งอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่าไอ้อย่างนี้มันจะเป็นอย่างไหนก็ตามนะคุณบอกว่าบางทีต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็สุดโต่งอีกคนนึงบอกอีกอย่างหนึ่งแต่มันก็สุดโต่งเหมือนกันอยู่ข้างเดียวกัน วิธีการที่ถูกต้องท่านผู้ฟังไม่ใช่ทั้งสองข้างนี้นะไอ้ข้างที่แยกไปสุดตรงอันที่สองเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกหลายแง่นะว่าต้องกระบวนการนี้ต้องแบบนี้ต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นนะซึ่งอย่างนั้นมันยังไงวิธีการที่พระเจ้าให้ไว้ก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดเราเผชิญปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรายุ่งใจนะเราจะแก้ได้ไม่ใช่หนีนะเราจะแก้ได้ไม่ใช่ว่าต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะวิธีการที่เราจะต้องแก้ให้ถูกก็คือว่าตัวเราเป็นยังไงก่อนนะถ้าเผื่อว่าตัวเราของเรานะเรามีสติอยู่เรามีสมาธิอยู่เราเป็นคนมีศีลเรามีสัมมาวาจาอ่ะเราทำอย่างนี้ก่อนแล้วกระบวนการนั้นนะถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วนะกระบวนการอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นไปเพื่อให้เกิดความรักใคร่ปรองดองเป็นไปเพื่อให้เกิดมีความเมตตาเออเราทำตามกระบวนการนั้นได้ด้วยจิตของเรานะที่เป็นอย่างนี้นะคือมีสัมมาวาจารักษาศีลตัวเองให้ดีมีสติมีสมาธิเราใช้จิตที่มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแล้วเดินตามกระบวนการนี้ผลมันออกมาจะเป็นการแก้นะตามธรรมได้อย่างพระภิกษุสงฆ์นะในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องมีราวกันก็เรียกว่าอธิกรณ์นะไม่ลงรอยกันบ้างเห็นแตกต่างกันบ้างนะหรือว่าคนนี้ทำไม่ถูกตีคนนั้นทำตีคนนี้มีเรื่องราวเยอะแยะหลายอย่างในกระบวนการที่พระเจ้าให้ทำก็คือการระงับอธิกรณ์โดยการที่ประชุมปรึกษาหรือกันบ้างโดยการที่พูดคุยกันบ้างคือต้องเผชิญหน้าในลักษณะที่เป็นธรรมเป็นวินัยตรงนี้มันเกิดจากความเข้าใจหลายอย่างนะท่านผู้ฟัง อย่างเช่นว่าความเข้าใจในเรื่องของมรรคที่ว่าต้องเจริญต้องทำแต่ยังมีข้อยกเว้นก็ไม่ได้บางคนคิดว่าแหมคนนี้ชั่วมากเลยนะฉันขอเว้นศีลข้อสัมมาวาจาขอด่ามันสักหน่อยหรือคนนี้ชั่วมากเลยฉันต้องฆ่ามันขอฆ่ามันสักหน่อยนะเว้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราจะทำความเกษมทำความสุขให้กับเรานะแต่ถ้าเราไปทำไม่ดีอันนั้นจะนำความทุกข์มาให้สมัยก่อนก็มีพระเจ้าเดินไปบิณฑบาตเห็นเด็กจำนวนหนึ่งเขาก็เอะอะโวยวายกันนะพระเจ้าก็ถามว่าเด็กน้อยพวกเธอทำอะไรพวกเด็กน้อยก็บอกว่าตีงูอยู่ตีงูนี่เพราะว่ากลัวงูมันจะมากัดแล้วก็เลยรุมกันตีงูตรงนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าตีงูเนี่ยคิดว่าจะทำความสุขให้ตัวเองแต่ว่าเนี่ยเป็นการทำความทุกข์เพราะว่าเวลาที่เรามีใจเบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าเรามีใจเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราทำอย่างนั้นบ่อยๆนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเวลาที่หลังจากตายนี้มันกายนี้มันแตกตายไปทำลายไปเนี่ยเราก็จะไปสู่ภพที่มีแต่ความเบียดเบียนนะหรือว่าใจของเราก็จะมีความคิดเรื่องการเบียดเบียนอยู่เสมอใจมันก็ไม่สบายนะไปภพที่มีแต่การเบียดเบียนก็เช่นสัตว์นรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้มีแต่การเบียดเบียนกันเราคิดว่าเราทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับความทุกข์เพื่อที่ตัวเองจะได้รับความสุขแต่นั่นกลับนําความทุกข์มาให้ตัวเองอันนี้ไม่ถูกคนอื่นเขาหวังความสุขนะแต่เรากลับทําความทุกข์ให้เขาเราเองจะได้ความทุกข์เองเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะทำให้คนอื่นได้รับทุกข์เพื่อตัวเองจะได้รับสุขเนี่ยไม่ถูกต้องและไม่มีข้อยกเว้นในการที่จะทำความทุกข์ให้คนอื่นนะเรามีแต่จะต้องมีความรักความเมตตามีแต่ความไม่เบียดเบียนมีความเห็นอกเห็นใจกันเวลาที่เราคิดว่าเราจะทำความผาสุกให้ตัวเราเองโดยการไปเบียดเบียนคนอื่นแต่นั่นกลับจะนำความทุกข์มาให้เราถ้าเราจะทำความผาสุกให้ตัวเองเราก็ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะนั่นจะนำความผาสุกมาให้เราเวลาที่เราพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังข้าพเจ้าต้องบอกงี้ว่าเอาอริยมรรคมีองค์8เข้าไปเปรียบเสมอคนที่ไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์ก็คิดว่าเอ้ยทุกข์มันต้องหนีงั้นฉันเพ่นดีกว่านะไม่ทำอะไรอยู่เฉยหนีออกจากปัญหาคิดว่าตัวเองจะแก้ปัญหาได้อันนั้นก็ไม่ถูกนั่นก็เป็นสุดโต่งข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งนะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วมองให้ดีเห็นให้แจ้งแทงตลอดนะว่าเราควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามแน่นอนท่านผู้ฟังอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นเส้นทางแต่มันใหญ่มากนะแต่มันกว้างมากนะบอกว่าให้มีสติกินข้าวก็มีสติได้นะนอนอยู่ก็มีสติได้นะไม่จำเป็นว่าต้องไปวัดนะหรือบอกเอาให้มีสมาธิเอาก็นั่งทำการบ้านอยู่นะก็มีสมาธิได้นี่หรือว่าอ่านหนังสืออยู่ก็มีสมาธิได้ไม่จำเป็นต้องไปวัดหรือว่าไอ้เรื่องการที่ให้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้อง อยู่นิ่งๆไม่พูดกับใครหรือว่าไปวัดหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดๆเราก็เกี่ยวข้องในระดับที่มีสมาธิได้เชื่อเรื่องของทานเรื่องของศีลมารดามีบิดามีคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะหรือสมาธิที่สูงขึ้นไปกับเรื่องอริยสัจ4เข้าใจความทุกข์นะเราหลบอยู่ก็จริงแต่เราก็เปิดตาดูนะว่าเราต้องมีการสำรวมอินทรีย์อย่างไรทำยังไงเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยต้องย้ำกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าเป็นแก่นคำสอนของพุทธเจ้าทีเดียวอะไรก็ตามมันก็จะมารวมลงที่เรื่องนี้อย่างเรื่องตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละนะถ้าการกระทําใดๆที่จะทําให้มีการพอกพูนทําให้มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงเราก็อย่าไปทําอันนั้นนะเพราะนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นบางทีมันมาสุมหัวแล้วก็พาเราไปทางลงต่ํานะจิตใจเราวุ่นวายโดยที่ไม่รู้สาเหตุก็เพราะว่าตัณหานั่นล่ะนะบางทีมันพอกพูนเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่การที่เราจะละลดเลิกนะถอดถอนตัณหาวิชาได้มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าคุณปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วคุณจะทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์ได้ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ทําความเข้าใจถ้าเผื่อว่านกกระจอกมันเงยหน้าขึ้นมาจากดินนะมองเห็นว่าศัตรูมาทางไหนปัญหาอยู่ที่ไหนนะวิ่งหนีให้มันถูกทางนะหรือว่าเข้าต่อสู้หรือว่าทําตามกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่ไม่มีการเบียดเบียนที่มีความรักให้เอ็นดูนะแต่เป็นไปตามอริยมรรคมีองค์8นั้นชื่อว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องตัวเราเองเหมือนกันนะอย่าหนีปัญหาแล้วก็อย่าเผชิญหน้าปัญหาในลักษณะที่มันไม่ถูกหลักเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ดูให้ดีนะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นคำสอนแห่งปัญญาใช้อะไรดูใช้ปัญญาเนี่ยแหละดูนะดูผ่านทางตาผ่านทางหูผ่านทางจมูกลิ้นกายและใจนะมันผ่านมาทางอายตนะต่างๆเราจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาดูรู้ได้เนี่ยอกุศลธรรมจะต้องไม่เกิดขึ้นในจิตอกุศลธรรมเช่นอะไรมิจฉาวาจาเป็นต้นอกุศลธรรมเช่นอะไรนะความคิดในทางเบียดเบียนเป็นต้นอกุศลธรรมเช่นอะไรความคิดในทางพยาบาทเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นในจิตเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตเราเศร้าหมองจิตเราเศร้าหมองแล้วเราจะเลือกทางต่ําทางต่ํานั้นก็เป็นสุดโต่งสักข้างใดข้างหนึ่งนะไม่อยู่เฉยแบบนกกระจอกเทศนะก็ไปสุดโต่งข้างหนึ่งว่าต้องทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่ใช่นะมันก็เป็นสุดโต่งที่ไม่ถูกต้องทั้งสองข้างเราจึงต้องมีการระวังรักษาจิตของเรานั้นด้วยสติด้วยนั้นทำจิตให้มันคงมีสิ่งใดมากระทบอย่าให้มันเป๋ไปนั้นด้วยสมาธินั้นสติสมาธินั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหางเสือนะนั้นที่ให้เราไปถูกทางท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสมาธิไม่มีสตินั้นใครพูดอะไรมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เป๋ไปตามเขาคนพูดอีกอย่างก็เป๋ไปข้างหนึ่งก็เป๋ไปมาแล้วมันก็ไปไม่ถูกทางนั้นหลงทางว่าอย่างนั้นแต่ไอความที่จะให้จิตเรามีสติให้จิตเรามีสมาธิเนี่ยก็เพื่อว่ามีอะไรมากระทบนั่นจะเป็นความคิดทางใจจะเป็นเสียงทางหูนั่นจะเป็นสัมผัสทางกายเกิดขึ้นหรือรสชาติอาหารต่างๆที่มันมาทางลิ้นนั่นมากระทบแล้วอย่างน้อยจิตเราไม่เป๋ไปตามมันก่อนนั่นไม่เป๋แล้วยังไงต่อเราควรจะต้องมาพิจารณาเห็นมันตามความเป็นจริงว่าเอ้ยจริงๆสิ่งที่มันมากระทบเนี่ยมันเป็นยังไงคือถ้าจิตเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยนะถ้ามันเป็นภาษาที่ไม่ชอบมากระทบเราก็จะมีความวุ่นวายมีความเศร้าหมองมีความโกรธและมีความขึงเครียดเกิดขึ้นหรือถ้าสิ่งที่มากระทบเป็นสิ่งที่เราชอบเราพอใจเราก็จะมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมากำหนัดยินดีนะนี่ถือว่าจิตคุณเป๋ละเป๋ไปตามสิ่งมันที่มากระทบแสดงว่าจิตนั้นไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้แก้ไขปัญหาได้เดินไปตามถูกทางได้เนี่ยหางเสือเราต้องมีในกำลังในกำลังในที่นี้ก็คือกำลังจิตในการที่ว่าเราฟังสิ่งใดรู้สิ่งใดคิดสิ่งใดพิจารณาสิ่งใดแล้วนะจิตของเราอย่างน้อยยังมั่นคงอยู่ได้นะไม่เป๋ดูมันดีๆซะก่อนว่ามันเป็นยังไงนะเราจะตอบสนองยังไงเราจะทำไปยังไงนะเพื่อให้อย่างน้อยจิตของเราตั้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ได้กระบวนการที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ในที่นี้ก็คือเรื่องของอริยสัจ4ความทุกข์ไม่ได้ให้หนีไม่ได้ให้ละความทุกข์ให้ทำความเข้าใจตัณหาที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นต้องละบางทีมันแอบเกิดขึ้นมันเลื้อยเข้ามามันงอกขึ้นมาในจิตต้องฟันสับให้มันยับไปเลยขุดมันถึงรากต้นไม้เวลางอกมันงอกทีละนิดละนิดตอนกลางคืนด้วย แล้วมันแอบโผล่ขึ้นมาเราทำยังไงเราก็ต้องตัดมันที่โคนนะขุดให้ถึงรากถอนมันออกเผามันทิ้งมันขึ้นมาอีกทำไงก็ทำแบบเดิมอีกต้องระวังตัณหาอย่าให้มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆคืบคลานมาอันนี้ต้องระวังเรื่องของมรรคด้วยนะต้องทำบ่อยๆนะสติเราต้องทรงเอาไว้สมาธิเราต้องฝึกอยู่เรื่อยนะทำใจของเราให้มีกำลังนิโรธนะคือเรื่องของไอ้การดับตัณหาต้องทำให้แจ้งต้องทำให้มีนะคือมันก็มาคู่กันกับเจ้าตัณหานั่นเองดับตัณหาได้มันเรียบไปแล้วดีแล้วอันนี้เราทำให้ถูกต้องให้แจ้งขึ้นละนะเราจะทำอย่างนั้นได้อริยมรรคมีองค์8ของเราต้องสมบูรณ์เราต้องสำรวจกายสำรวจวาจาสำรวจใจของเราอยู่เสมอนะกายของเรามีการเบียดเบียนไหมมีการทำผิดศีลไหมนะไม่มีดีแล้ววาจาล่ะนะวาจาก็อย่าให้มีมิจฉาวาจาอย่าให้มีการพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนะพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะก็ให้พูดเรื่องที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันพูดเรื่องที่เป็นความจริงพูดเรื่องที่ให้เกิดความรักความฟูใจพูดเรื่องที่ไม่เพ้อเจ้อมีหลักฐานที่อ้างอิงที่ชัดเจนแน่นอนใจของเราล่ะใจของเราอย่าให้ไปอยู่ในแดนต่ำอย่าให้มีมิจฉาทิฏฐิอย่าไปเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่เราให้ใจของเราเนี่ยอย่าน้อยมีสติมีสมาธิให้ใจของเราอย่าไปคิดเรื่องพยาบาทอย่าไปคิดเรื่องเบียดเบียนนะให้ใจของเรามีความคิดในทางหลีกออกจากกามมีความคิดในการที่จะปรารภความเพียรพยายามจะเข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษบุญมีบาปมีนะมันอาจจะให้ผลไม่ให้ผลตามระยะเวลาตามการของมันแต่บุญบาปมีแน่เชื่อเรื่องของสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่ากระบวนการนี้มันสามารถทําได้ถ้าเรามีการรักษากายของเราอย่างนี้รักษาวาจาของเราอย่างนี้รักษาใจของเราอย่างนี้นั่นคือกายวาจาใจเราได้รับการรักษาเนี่ยแสดงว่าคุณเจริญตามมรรคแล้วนะคุณเดินตามมรรคเลยคุณทำกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าในบอกว่าเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่จะแก้ปัญหาในที่ทำงานก็ได้แก้ปัญหาที่บ้านแก้ปัญหาที่ไหนในบ้านเมืองที่เขามีปัญหากันเราแก้ได้ด้วยตามกระบวนการนี้แล้วทางที่เราจะดำเนินไปนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นทางเดียวกันกับที่เราจะไปสู่ถึงจุดที่จะไม่มีปัญหานะจุดที่ปัญหามันก็ดับไปด้วยนั่นคือนิพพานนิพพานคือที่ที่มีความดับสิ้นไปแห่งปัญหาทั้งหลายดับสิ้นไปแห่งความทุกข์ทั้งหลายนะเหตุอันเป็นที่จะให้เกิดทุกข์ก็จะไม่มีเราทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4นะด้วยใจของเราด้วยการปฏิบัติทางใจด้วยการปฏิบัติทางวาจาด้วยการปฏิบัติทางกายพอเราเข้าใจในใจแล้วเนี่ยนะคือกายของเราเนี่ยก็ช่วยทำให้จิตของเรามีความเข้าใจได้นะในวาจาของเราก็ช่วยทำให้จิตของเรามีความเข้าใจได้นะจิตเราคิดให้ถูกคิดให้ดีเวลามันเข้าใจแล้วมันอยู่ในใจนะเวลาใจที่มีการเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยวาจามันก็ดีออกมานะใจที่มีการเข้าใจถูกต้องแล้วนะมันก็ควบคุมกายให้เป็นไปในทางที่ดีได้ใจนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นใหญ่ที่เราจะต้องฝึกให้ดีนะให้มีสติให้มีสมาธินะทำสิ่งใดคิดสิ่งใดแล้วเนี่ยให้มันอยู่ในอริยมรรคมีองค์8และอย่าหนีออกจากนี้แต่ต้องระวังนะตัณหาวิชามันค่อยๆคลืบคลานมาบางทีมันมาจากมุมนั้นเรามองไม่เห็นเราพิจารณาด้านนี้อยู่เห็นด้านนี้อยู่มันมาทางข้างหลังเราก็ต้องคอยระวังอยู่เรื่อยๆในกระบวนการที่จะระวังอยู่เรื่อยๆนะสตินี่สำคัญนะคอยตรวจตราดูสีของตัวเราเองนะคอยตรวจตราดูว่าเอ๊ะผู้อื่นที่เขามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องสีนี่เขาจะติเตียนเราได้ไหมแล้วเราตรวจตราดูของเราอย่างนี้เราจะป้องกันตัณหาได้เราป้องกันตัณหาได้เราแก้ความทุกข์ได้แก้ความทุกข์ในลักษณะที่ดีกว่านกกระจอกเทศที่หนีปัญหาด้วยการที่เอาหัวไปซุกในดินแต่เราแก้ปัญหาด้วยตามกระบวนการของอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่เราต้องหนีต้องอยู่ให้ไกลมันขึ้นมาเมื่อไหร่เอามันออกนั่นคือตัณหาสิ่งที่เราต้องการทำความเข้าใจนั่นคือความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่จะเป็นสุขเวทนาจะเป็นทุกขเวทนาจะเป็นเวทนาอันไหนที่เกิดจากผัสสะใดๆเกิดขึ้นนั่นเราต้องทำความเข้าใจแต่อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีอย่าไปลุ่มหลงเกลียดชังทำความขัดเคืองความไม่พอใจอย่าไปงุนงงคลั่งเพ้อถึงความเป็นผู้งุนงงหลงไหลแต่ให้มีสติให้มีสมาธิวิธีฝึกไม่ยากเลยเริ่มจากตัวของเราเริ่มจากตัวของเราตัวนี่แหละเอากายนี่แหละเอาฝึกให้เราเป็นคนมีศีลซะก่อน เอาลมก็ได้นะใช้กายก็คือลมก็ได้เหมือนกันนะทำให้เกิดจิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงนั่นก็เป็นจิตกับมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นอานาปานสติมีสติอยู่นะใช้วาจาของเราเราพูดสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาเอ้าใจของเราก็มีเชือกชักแฮะนะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบในทางที่ไม่ดีสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีและที่สำคัญด้วยนั่นก็คือความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านะมั่นใจว่าคำสอนนี้ถูกมั่นใจว่าถ้าทำแล้วเราจะได้ผลที่เกินคาดหวังนะมั่นใจเมื่อทำแล้วนะใครๆก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเป็นอันมากเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ดีงามต่อตัวเราด้วยเป็นสิ่งที่ดีงามต่อตัวผู้อื่นด้วยบางทีตรงกระบวนการนี้ต้องอาศัยความอดทนบ้างแต่ต้องอาศัยตาที่เปิดอยู่บ้างต้องอาศัยการกระทำใดการกระทำหนึ่งนะที่เป็นไปเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคงเหลือสิ่งที่ดีไว้นะพัฒนาสิ่งที่ให้ดีมากขึ้นป้องกันอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีมันกลับมานั่นก็คือเรื่องของมรรคทั้ง8นั่นเองในรวมอยู่ตรงนี้หมดทำความเข้าใจให้ดีแล้วนั้นก็ปฏิบัติต่อไประวังระวังตัณหามันอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่ออวิชชามันโผล่งอกมาตรงไหนนะเราเอามันออกไปแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามยังไม่เข้าใจตรงไหนต้องการเพิ่มเติมประเด็นใดๆนะครับเจ้าก็ยินดีที่จะรับฟังโดยการเขียนจดหมายมาได้จะเป็นจดหมายก็ได้ไปรษณียบัตรก็ได้นะส่งจดหมายมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com โอ้ในเรื่องนี้มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของนกกระจอกเทศนิดหนึ่งแต่ตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาในตอนต้นรายการนั้นเป็นนกกระจอกเทศที่อยู่ในการ์ตูนนะที่เคยดูตอนสมัยเด็กๆแต่ชีวิตจริงของนกกระจอกเทศนั้นไม่ได้กระจอกอย่างที่ปรากฏอยู่ในการ์ตูนแต่เป็นนกที่มีความสามารถในการต่อสู้หรือรับมือกับพยานอันตรายนะไม่แพ้นกหรือว่าสัตว์ชนิดใดๆเลยไว้ทราบเป็นข้อมูลเอาไว้ดังนี้ในช่วงนี้ทางรายการธรรมรับรุณก็จะมีของขวัญที่แจกเป็นปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือการบันทึกเสียงนะเป็นแผ่นซีดี MP3 นะบันทึกเสียงของรายการธรรมรับรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะจำนวนทั้งหมด324ตอนบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีทั้งหมด7แผ่นนะแพ็คไว้อย่างดีในกล่องจะส่งอันนี้ให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะที่เขียนจดหมายมาขอโดยการใช้ซองกันกระแทกนะติดสแตมป์9บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองนะซองกันกระแทกนี้จะเป็นขนาด A5 ก็ได้ A4 ก็ได้นะพับซองนี้ซะแล้วก็ใส่ลงไปในอีกซองธรรมดาอีกซองหนึ่งซองธรรมดานี้นะก็จากหน้าถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะติดสแตมป์3บาทนะส่งมาเราแกะซองนี้แล้วเอาซองกันกระแทกออกมามีเจอชื่อท่านผู้ฟังอยู่ติดสแตมป์9บาทอยู่เราก็จะเอาซีดีใส่ลงไปในนี้แล้วก็ฝากท่านบุรุษไปรษณีย์ไปให้ท่านผู้ฟังถึงบ้านนั่นเองสิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดมันไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะไม่สามารถพูดอะไรที่นอกเหนือจากนี้ได้ให้ท่านผู้ฟังมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามทางนี้เรารอดพ้นได้รอดพ้นจากอุ้งมือมารได้เราจะไปสู่ที่ที่มันไปไม่ถึงได้สุริยพร